Czuma dostał się do niewoli i przebywał w niej do początku 1922 roku. Został zwolniony w ramach wymiany więźniów po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. Służył odtąd w Wojsku Polskim na różnych stanowiskach, działał w organizacji opiekującej się grobami poległych w walkach o wolność, m.in. lwowskich Orląt. W marcu 1939 roku został komendantem Straży Granicznej, a 3 września w stopniu generała dowódcą obrony Warszawy. Na tym stanowisku pozostał do kapitulacji miasta. Wojnę spędził w obozach niemieckich, a po jej zakończeniu z przyczyn politycznych nie zdecydował się na powrót do kraju. Osiadł w Wielkiej Brytanii, gdzie pracował w kooperatywie rolnej, zmarł w 1962 roku. W Polsce Ludowej postać generała Czumy objęta była urzędowym nakazem milczenia. Zbiorowej pamięci przywrócona została dopiero po upadku komunizmu. W 2004 roku proch generała złożone zostały na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Teatr Polski w Poznaniu wystawił w Ogrodzie Potockiego znaną sztukę Karola Dickensa Świerszcz za kominem. Spektakl reżyserował Bolesław Szczurkiewicz, a główną rolę grała jego żona Nuna Młodziejewska. Recenzent Kuriera Poznańskiego pisał: dzięki pomysłowej reżyserii śledzi publiczność sztukę z natężoną uwagą, poddaje się nastrojowi w sztuce zawartemu, a pogodne urokiem poezji owiane zakończenie wywołuje wprost burzę oklasków. Z pamiętnika Marii Zdzisławowej Lubomirskiej. Dziś po południu przyszedł mnie pożegnać książę Salm, który przenosi się do Czerwonego Krzyża we Francji. Opuszczają nas wszyscy porządni Niemcy wygryzieni przez Czortanetego, tutejszego szefa sztabu, o którym krytykę wyraziłam już parokrotnie. Zostają sami urzędnicy hakatyści. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 98 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 5 sierpnia 1918 roku. Z tułaczki wojennej wracają Polacy ze wschodu. W Kurierze Warszawskim artykuł "Na szlakach uchodźczych". Od kilku miesięcy jesteśmy świadkami masowego powrotu wygnańców i uchodźców naszych, którzy po kilkuletniej tułaczce, po najcięższych przeżyciach, jakie los może zgotować człowiekowi, szukają ostoi pod własną strzechą, wśród swoich. Od tych, którzy przybyli już do kraju, wiadomo, że w dalszym ciągu tysiące wyniszczonego ludu polskiego i tysiące wyzutej ze wszystkich zasobów inteligencji rwą się w stronę kraju ojczystego, doznawszy w piekle rosyjskim udręk, poniewierki i krzywd. Dalszy rozwój znanych w Rosji i na Ukrainie wypadków zmusił oszołomione i wynędzniałe masy naszego ludu do przyspieszenia powrotu. Zachęcały do tego również wieści o niepodległości Polski. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Powroty Polaków z Rosji były od początku 1918 roku żelaznym tematem prasy wychodzącej w Królestwie. Nobliwy kurier warszawski uznał nawet za stosowne utworzenie specjalnej rubryki, w której informował o tym, co dzieje się z Polakami w Rosji. Najwięcej jednak uwagi poświęcano powrotom. Relacjonowano poszczególne przypadki, pisano o staraniach administracji, by pomagać przyjeżdżającym w powrocie do dawnych form aktywności. Początkowe obawy, by powracający nie propagowali w Polsce ideologii komunistycznej, którą mieli możliwość poznać w Rosji, ustąpiły satysfakcji i nadziei. Podkreślano, że do Polski oprócz robotników wracają przedstawiciele inteligencji, technicy, inżynierowie, innymi słowy ci, którzy przydadzą się krajowi wymagającemu odbudowy. Intensyfikację przyjazdów wiązano z przekonaniem, że do wolności jest bliżej niż dalej i to właśnie skłania do powrotów. W Uniwersytecie Lwowskim obchodzono uroczyście 80. urodziny wybitnego historyka mediewisty Tadeusza Wojciechowskiego, autora znakomitych szkiców historycznych XI wieku. Senat podjął uchwałę, aby jedną z sal wykładowych nazwać imieniem wybitnego uczonego. W okolicznościowym przemówieniu rektor ksiądz profesor Kazimierz Weiss powiedział: racz, szanowny panie, przyjąć pismo, które o tej uchwale świadczy. Racz też przyjąć uchwałę tak serdecznie, jak serdecznie powzięli ją wszyscy członkowie Senatu. racz wreszcie przyjąć od Senatu najgorętsze życzenia, aby opatrzność nadal podtrzymywała twoje siły fizyczne i umysłowe, a w szczególności pozwoliła ci oglądać zmartwychwstanie Polski, którą tak mocno kochasz, o której tak mądrze przez całe życie pisałeś. Z pamiętników Bolesława Limanowskiego. Dalszy odwrót Niemców. Francuzi odebrali Soissons. W sprawozdaniu o tym w Naprzodzie wielka biała plama. Dowód na to, że Niemcom kiepsko się powodzi. Profesor Rafał Chabielski. Białe plamy oznaczające czujność cenzury będą pojawiać się w prasie do października 1918 roku. Ich ilość była dowodem sytuacji na froncie, ale i rosnących aspiracji niepodległościowych Polaków. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 97 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do Niepodległej. 6 sierpnia 1918 roku. Komentarz Kuriera Lwowskiego w 54. rocznicę stracenia Romualda Trauguta i czterech powstańczych ministrów: Jana Jeziorańskiego, Rafała Krajewskiego, Józefa Toczyskiego, Romana Żulińskiego. Ci, których stracono 54 lata temu na stokach Cytadeli Warszawskiej, nie zginęli na darmo. Sami zresztą mieli świadomość, że nie tylko ich życie, owszem, i śmierć również czynem będzie, wielkim, płodnym w owoce czynem. Wskazali, jak się idei służy, do ostatniej kropli krwi. Nad ocalenie życia wybrali całopalną zeń ofiarę. Ten sam kurier lwowski, powołując się na agencję Wolfa, podaje: koszty wojny w ubiegłe 4 lata około 650-700 miliardów marek. Z tej ogromnej sumy przynajmniej 1/3 przypada na państwa środkowoeuropejskie. Jaką zaś cenę za 4-letnią wojnę zapłaciły ziemie polskie we wszystkich 3 zaborach? Profesor Rafał Chabielski, historyk. Dywagacje kuriera lwowskiego dotyczące kosztów wojny dowodziły jej spodziewanego zakończenia, czyniąc oczywistym pytanie o cenę. Gołym okiem widać było straty materialne. W gruzach legło blisko 60% budynków dworcowych, ponad 20% budynków mieszkalnych. Nie lepiej było z infrastrukturą rolną i przemysłową. Przetrzebieniu uległo pogłowie zwierząt. W opłakanym stanie były instalacje przemysłowe, które jeśli nie zostały zniszczone w wyniku działań wojennych, to w dużym stopniu zdemontowane i przetransportowane na wschód. Zarówno Niemcy, jak i Rosja prowadziły politykę wywózek ludności cywilnej, którą objętych mogło zostać nawet 1,5 miliona osób. Jeśli dodać do tego zaopatrzenie w żywność, przydzielaną, a w zasadzie wydzielaną na kartki, obraz będzie prawie pełen. Prawie, gdyż wspomnieć jeszcze wypada o stanie zdrowotnym społeczeństwa. Wczesną wiosną 1918 roku Warszawa przodowała w Europie pod względem ilości osób, które zmarły z wycieńczenia. Wszędzie, nie tylko w Polsce centralnej, szerzyły się choroby, w tym zaczynająca zbierać straszne żniwo Hiszpanka, złośliwa odmiana grypy. Dziennik Czas. Przy Krajowym Urzędzie Gospodarczym urządzony został oddział nadzoru nad obrotem środków żywności, który rozwinął we Lwowie i na prowincji energiczną akcję przeciwko lichwie i gromadzeniu artykułów w celach spekulacyjnych. Wskutek zarządzeń tego oddziału wdrożono we Lwowie dochodzenia przeciwko kilku kupcom, którzy dla celów spekulacyjnych ukrywali towary, często z przedwojennych zapasów. U kupca Zilberta skonfiskowano sukna za 400 tysięcy koron. Kurier Warszawski. Lublin. Ogłoszono rozporządzenie obowiązujące w całej okupacji austriackiej, aby każdy, o ile posiada zapasy miodu większe niż 5 kg, meldował o tem władzy. Za funt miodu z centryfugi czystego, niesfałszowanego, wydział aprowizacyjny generał gubernatorstwa ma płacić 4 korony 80 halerzy. Profesor Rafał Chabielski. Nakaz informowania o posiadaniu miodu doskonale ilustrował stan aprowizacyjny i kondycję gospodarki Austro-Węgier. Jak w takich warunkach można było poważnie myśleć o rozwiązywaniu sprawy polskiej w oparciu o wiedzę? Do 11 listopada, do odzyskania niepodległości, pozostało 96 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani, chłopcy malowani, sami wybierają. Ładnie. Kto Boga uprosi, żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, pan kule nosi. Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, pan kule nosi. Wojenko, wojenko, co za jest w tobie, kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz w zimnym leży grobie, kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz w zimnym leży grobie, choćby spał już w grobie, snem nie przebudzonym. Wstanie i podąży, wstanie i podąży za swym batalionem. Wstanie i podąży, wstanie i podąży za swym batalionem. Droga do Niepodległej. 7 sierpnia 1918 roku. Kurier lwowski powraca do wydarzeń sprzed 4 lat, do wymarszu pierwszej kompanii kadrowej z Krakowa do Królestwa, przypominając słynny rozkaz Józefa Piłsudskiego wygłoszony do strzelców. Żołnierze, spotkał was ten zaszczyt ogromny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru jako czołowa kolumna Wojska Polskiego, idącego walczyć o oswobodzenie ojczyzny. Patrzę na was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła Armia Polska i pozdrawiam was jako pierwszą kompanię kadrową. Tak było 4 lata wcześniej. Obecnie Józef Piłsudski jest więźniem i przebywa w niemieckiej twierdzy w Magdeburgu. 7 sierpnia wysłał list do swojej narzeczonej Aleksandry Szczerbińskiej. Wczoraj, 6 sierpnia, była 4. rocznica mego wymarszu na wojnę z Krakowa. Cały czas stały mi w pamięci żywe obrazy z tamtych czasów. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Czwarta rocznica wymarszu kompanii kadrowej nie była ani hucznie obchodzona, ani powszechnie przypominana. Przyciągała pamięć i uwagę przede wszystkim nielicznej grupy legionistów. Tych, którzy wtedy, 6 sierpnia 1914 roku, wyszli z Oleandrów do Królestwa i tych, którzy choć nie byli żołnierzami pierwszej kompanii kadrowej, zdawali sobie sprawę z wagi tego, co się wówczas stało. W początku sierpnia 1918 roku tamto wydarzenie, choć przypominane przez prasę, zasługiwało bardziej na miano nostalgicznego niż politycznego. W początku wojny Piłsudski, wbrew opiniom realistów, postawił na swoim i rozpoczął z bronią w ręku walkę o niepodległość. Nie przyniosła ona spodziewanych sukcesów. W królestwie nie wybuchło oczekiwane powstanie, przez legiony przewinęło się tylko kilkanaście tysięcy ludzi, a stawka na państwa centralne nie okazała się tak ożywcza dla sprawy polskiej, jak początkowo sądzono. W lipcu 1917 roku Piłsudski trafił do magdeburskiego więzienia i wiele wskazywało na to, że jego kariera polityczna należy do czasu przeszłego dokonanego. Absencja komendanta nie tylko nie zmniejszyła wymiaru jego osoby, ale wprost przeciwnie, czyniła ją jakby coraz większą i znaczniejszą. Z Zielonych Pól. Reportaż Stefana Wołowiskiego zamieszczony w Kurierze Warszawskim. Przejeżdżając przez polskie ziemie, przede wszystkim wpadają w oko ślady spustoszeń, ślady ruin, zgliszcz. Niedawno przebyłem szeroki łan lubelskiej ziemi i widziałem, jak silne ślady pozostawiły krwawe dni. Niemniej jednak obok pełnych smutku obrazów, obok tych zwalisk, cmentarzysk pokrytych krzyżami o pojedynczych i podwójnych ramionach, czuje się drganie życia. Z listu Józefa Piłsudskiego do Aleksandry Szczerbińskiej. Znalazłem już w twoich listach wzmiankę o tym, że masz córkę nie tylko bardzo miłą, ale i bardzo mądrą. Najbardziej ucieszyłaś mnie tym, że już nabiła sobie guza. Zawsze miałem słabość do dzieci nabijających sobie guzy. Wszelkie wstrząśnienia mózgowe w postaci guzów zwiększają moim zdaniem szanse na rozum. Taką jest moja teoria, z którą matki rzadko się zgadzają, ale ja i w stosunku do Wandzi pozwolę sobie zostać wierny swoim zasadom. Profesor Rafał Chabielski. Zainteresowanie przyszłego marszałka swoją córką było więcej niż naturalne. Wanda urodziła się po uwięzieniu Piłsudskiego w Magdeburgu. Komendant zobaczy ją dopiero w listopadzie 1918. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 95 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 8 sierpnia 1918 roku. 8 sierpnia 1918 roku. Czarny dzień armii niemieckiej. Z pracy Janusza Pajewskiego. Pierwsza wojna światowa. Wczesnym rankiem 8 sierpnia wojska angielskie i francuskie, razem 33 dywizje, pod dowództwem marszałka Heiga ruszyły do ataku na południowy wschód od Amiens i zaatakowały Niemców pomiędzy Albert i Montdidier. 3000 armat raziło niemieckie pozycje. 500 czołgów poprzedzało maszerującą do ataku piechotę. Zaskoczenie było zupełne. Zaraz w pierwszym dniu ofensywy Anglicy i Francuzi posunęli się o 15 kilometrów. W ciągu następnych 5 dni o 60 kilometrów. Niemców ogarnęła panika. Po raz pierwszy bodaj od 1914 roku cofali się w popłochu. Generał Hermann von Kiel stwierdził: armia niemiecka 8 sierpnia doznała ciężkiej porażki. Najmniejszą szkodą były straty terytorialne. Większą były straty w zabitych, wziętych do niewoli, a największą utrata ducha bojowego żołnierza niemieckiego. Kurier poznański przedrukowuje artykuł z berlińskiego dziennika Deutsche Tageszeitung. Rząd austro-węgierski, upierając się przy rozwiązaniu austro-polskim, według naszych hakatystów działa pod wpływem koła polskiego, bez którego w Austrii o większości parlamentarnej nie może być mowy. Ponieważ zaś żaden Polak nie zrezygnuje z zaboru pruskiego nigdy, przeto wzmocnienie potęgi polskiej w Austrii oznacza tworzenie narzędzia dla polityki antyniemieckiej. Jeżeli Polska będzie włączona do monarchii habsburskiej, skończy się polityka dla ochrony Niemczyzny na Kresach, a pruski wschód będzie wydany na łup słowiańszczyzny. Profesor Rafał Chabielski, historyk. W lecie 1918 roku prasa niemiecka coraz częściej dywagowała na temat przyszłości ziem znajdujących się dotychczas we władaniu bądź pod kontrolą Niemiec. Nie we wszystkich wypadkach refleksje te brzmiały optymistycznie, czemu zresztą trudno się dziwić. Co lepiej poinformowani zdawali sobie sprawę z położenia militarnego Niemiec, nie dopuszczając myśli, czym może się to skończyć. Charakterystyczne przy tym, że o ile w Warszawie czy Krakowie rozwiązanie sprawy Polski w oparciu o Wiedeń traktowano na ogół jako projekt należący do czasu przyszłego dokonanego, w Niemczech był on brany pod uwagę. Trudno się zresztą temu dziwić, zwłaszcza jeśli pamiętać o apetytach Niemiec na wschodzie. Gdyby obszar Królestwa Polskiego wszedł w skład monarchii habsburskiej, nadzieje na umocnienie Niemczyzny należałoby odesłać do lamusa. Z pewnością o większe niż dotychczas prawa upomnieliby się Polacy w Wielkopolsce, na Śląsku i Pomorzu. Pruski Wschód rzeczywiście zostałby wydany na łup słowiańszczyzny. Wszystko to nie nastrajało zbyt optymistycznie. W zupełnie innych nastrojach, pod wpływem wieści napływających z frontu zachodniego, zaczynali być natomiast Polacy. Kurier warszawski. Prowincja będzie miała sposobność usłyszeć pana Ignacego Dygasa przed stolicą. Zanim bowiem opera otworzy swe podwoje, świetny ten artysta, który od tak dawna już w kraju nie śpiewał, udaje się na szereg koncertów do większych miast prowincjonalnych królestwa. Znakomity śpiewak koncertować zamierza m.in. w Lublinie, Radomiu, Kielcach, Łodzi, Częstochowie i Sosnowcu. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 94 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do Niepodległej. 11 sierpnia 1918 roku. Marmarosz-Sziget na Węgrzech rozpoczęło się przesłuchanie świadków w procesie polskich legionistów. Jako pierwszy zeznawał generał Jan Schiller. Obrońcy domagali się, by listę świadków zdecydowanie rozszerzyć. Z pracy Stanisława Czerepa, druga brygada legionów. Domagano się, aby przede wszystkim przybył do Marmarosz-Sziget generał Szeptycki. Jako były komendant Polskiego Korpusu Posiłkowego mógł on potwierdzić, iż w styczniu 1917 roku oddał legiony pod zwierzchnictwo Tymczasowej Rady Stanu i złożył jej wraz z żołnierzami za zgodą władz uroczyste ślubowanie. Świadkowie, których przesłuchania żądała obrona, były minister skarbu Austro-Węgier Leon Biliński, hrabia Agenor Gołuchowski, ostatni namiestnik Galicji Karl Huna, generał Tadeusz Rozwadowski i Wincenty Witos, potrzebni byli do potwierdzenia tego, że wiadomość o warunkach pokoju brzeskiego wywarła fatalne wrażenie w całym społeczeństwie polskim i miała decydujący wpływ na protest zbrojny Brygady Karpackiej. Sąd nie wyraził zgody na przesłuchania proponowanych przez obronę świadków. Rewelacje dziennika Neue Lemburger Zeitung przekazane przez Krakowski Czas. Z kół poinformowanych słychać, że w polityce polskiej w sprawie Galicji jest spodziewany zwrot i niewykluczone, że w związku z tym zwrotem proces Marmarosz-Sigetyński będzie zakończony. Doktor Janusz Osica, historyk. Być może ktoś z perspektywy naszej współczesnej wiedzy o tamtej wojnie pomyśli, że ta diagnoza klęski Niemiec jest dość spóźniona. Nic bardziej mylnego. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej, w marcu 1918 roku, Władysław Leopold Jaworski tak oto pisał pod wrażeniem niemieckiej ofensywy na zachodzie z użyciem słynnej armaty przeciwparyskiej długiej Berty. Co za gest! Te strzały na Paryż z odległości 120 kilometrów. Niemcy podyktują światu pokój. I dopiero 8 sierpnia, czarny dzień armii niemieckiej na zachodzie, rozjaśnił perspektywy sprawy polskiej. Odtąd Jan Dąbrowski nie musiał pisać swego dziennika czarnym atramentem. Oddał go niemieckim pamiętnikarzom. Z dziennika Jana Dąbrowskiego. Niemcy nie pokonają koalicji. To, cośmy od maja brali w rachubę, a co nie miało jeszcze realnych podstaw, jest już faktem. Jeśli Niemcy nie zawrą pokoju, zaczną staczać się w dół. Nie mamy powodu się smucić. Dwóch największych naszych wrogów przez długi czas nie będzie mogło tamować naszego rozwoju. Rosja leży. Niemcy będą mocno zahamowane. Kurier Warszawski. Ogłoszenie drobne. Nauczycielka, Polka, wyższy patent, uczy cudzoziemców i starszych, zaniedbanych naukowo. Doktor Janusz Osica. Tamten świat pięknych eufemizmów nieźle maskował dramatyczną prozę życia. W warunkach masowego analfabetyzmu w zaborze austriackim i rosyjskim starsi, zaniedbani naukowo, to była 1/3 społeczeństwa, ludzie nie umiejący czytać ani pisać. Tak więc nasza siłaczka na brak pracy narzekać nie powinna. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 91 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 18 sierpnia 1918 roku. Kurier Lwowski. Kolejny dzień procesu polskich legionistów Marmarosz-Siget na Węgrzech. Z zeznań świadka pułkownika Zygmunta Zielińskiego. Wiadomość o Układzie Brzeskim, zwłaszcza o pokoju z Ukrainą, wywarła na legionistach wrażenie druzgocące. Słychać było pieśni żałobne. Świadek postanowił przeciwdziałać temu. Zwołał więc na 13 lutego zebranie oficerów, na którym zaznaczył, że wojsko powinno się trzymać z dala od polityki. Pułkownik Zieliński mówił także przed sądem o tym, jak doszło do otwartego buntu żołnierzy. 15 lutego kapitan Pomezański doniósł mu, że żołnierze sposobią się do marszu, aby przejść przez granicę. Zapytał natychmiast pułkownika Hallera i majora Zagórskiego, ale nie otrzymał wystarczającego wyjaśnienia. W toku rozmowy przybył kapral Górecki i zameldował, że z rozkazu Komitetu Wojskowego Polski korpus posiłkowy postanowił maszerować do Białorusi, aby połączyć się z Muśnickim. Górecki zwrócił się do świadka z przemową, prosząc, by poprowadził korpus. Świadek odpowiedział: zakazuje postępowania na własną rękę, korpus zostaje tu. Na to Górecki odpowiedział świadkowi, że jest uwięziony i uwięził następnie także oficerów sztabu. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Wracamy do wydarzeń z lutego, sławnego przebicia się części 2. Brygady Legionów pod Rarańczą. Haller zacięty, śmiertelny, nawet powiedziałbym polityczny wróg potem Józefa Piłsudskiego. Zagórskim, człowiek, który zaginął po maju 26 roku, zamordowany przez gorliwych Piłsudczyków. To pokazuje, że jednak nie tylko legioniści z pierwszej brygady, nie tylko Józef Piłsudski walczył o Polskę, ale także w różnych momentach I wojny światowej, może później niż on, rozumiejąc rację stanu do tej walki, włączali się inni oficerowie, którzy potem z marszałkiem byli bardzo skłóceni. Pamiętnika Marii Zdzisławowej Lubomirskiej. Dziś imieniny cesarza Karola jest dziś kwaśny wobec obowiązujących go oficjalnych występów, śniadania u Bezelera, obiadu u posła austro-węgierskiego Ugrona oraz nabożeństwa w katedrze. Powróćmy jak za dawnych lat, zaczarowany bajek świat. I w życiu może zdarzyć się cudowna baśń. Kurier warszawski. Administracja kuriera otrzymała w dniu wczorajszym kartkę pocztową wysłaną przez Jana Pruszyńskiego ze Starokonstantynowa w guberni wołyńskiej 14 lipca 1915 roku. Kartka powyższa była zatem w drodze 3 lata i miesiąc. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Myślę, że ten rekord pocztowy nie jest już rekordem Polski, bo nasza współczesna Poczta Polska jest na najlepszej drodze do jego poprawiania. Nie powinno nas to dziwić, Boże. Jeśli dodamy jeszcze, że to była wojna, 3 lata i miesiąc, teraz kartka z Wrocławia do Warszawy potrafi 2-3 miesiące iść, a wojny nie mamy i podobno mamy pociągi kurierskie itd., itd. Do 11 listopada, do odzyskania niepodległości, pozostało 84 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Panowie, więc pijmy zdrowie, szwoleżerowie, niech smutki zginą w rozbitym szkle, gdy nas nie będzie, nikt się nie dowie, czy dobrze było nam, czy źle, gdy nas nie będzie, nikt się nie dowie, czy dobrze było nam, czy źle. A gdy cię rzuci luba dziewczyna, to nie rozpaczaj i nie roń łez. Lecz z kolegami napij się wina, a wszystkie smutki pójdą precz. Lecz z kolegami napij się wina, a wszystkie smutki pójdą precz. No i co, panowie? Więc pijmy zdrowie, szwoleżerowie, i niech smutki zginą w rozbitym szkle, gdy nas nie będzie, nikt się nie dowie, czy dobrze było nam, czy źle. Gdy nas nie będzie, nikt się nie dowie, czy dobrze było nam, czy źle. Szwoleżerowie. Droga do niepodległej. 21 sierpnia 1918 roku. Komentarza Kuriera Poznańskiego. W tym obszarze na wschodzie Polska jawi się jako jedyny stały grunt, na którym można coś budować. Wartość Polaków wzrosła znowu w oczach państw centralnych niepomiernie, a kierujący mężowie stanu chcieliby jak najprędzej dać nam zapomnieć o krzywdzie traktatu brzeskiego, o pogróżkach aneksyjnych i wszystkich tych polakożerczych zamysłach, które z milczącą lub jawną aprobatą rządu głosili. Kto jednak mniema, że Polaków można ogłaskać tylko złotą monetą korony królewskiej, ten myli się grubo. Z pamiętnika Marii Zdzisławowej Lubomirskiej. Zdziś mówi: przede wszystkim trzeba powstać i brać od Niemca, choćby przegrywającego ten wschód, który jedynie w porozumieniu z nim otrzymać można drogą uznania zachodnich granic państwa. To nic nie przeszkodzi koalicji dać nam księstwo poznańskie, jeżeli będzie miała możność i będzie w tym widziała interes swój, polegający na osłabieniu Niemiec. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Bardzo lubię, jak Maria Lubomirska pisze o swoim mężu Zdziś. No i mówiłem parę dni temu, że Radziwiłł nie miał żadnej koncepcji. Zdziś miał koncepcję. Brać od Niemca co się da, bo to nic nie szkodzi, a koalicja być może to uzna. To bardzo mądre rozstrzygnięcie i bardzo mądre rozwiązanie. Brać, nie kwitować. Tego samego zdania był zresztą w swojej polityce, jaką uprawiał z przedstawicielami państw centralnych, wtedy komendant, a potem marszałek Józef Piłsudski. Z pamiętników Bolesława Limanowskiego. Dzisiaj pierwsze posiedzenie zjazdu nauczycielstwa ludowego w Sokole. Poszedłem, bo zostałem zaproszony, by oddać swój głos na piśmie. Otwierający posiedzenie powitał mnie przy ogromnych oklaskach zgromadzenia. Podziękowałem w krótkich słowach, które też przyjęto wielkimi oklaskami. Kurier Lwowski. Według obliczeń na 100 tysięcy mieszkańców Galicji przypada 8 tysięcy par butów do podziału, a według ścisłego klucza na Lwów przypadałoby tylko 1800 par obuwia różnego rodzaju i gatunku. Inne okręgi otrzymają jeszcze mniej. Z powyższego obliczenia wynika, że mieszkańcy Lwowa skazani będą na dalsze płacenie ogromnych sum w sklepach i u szewców lub na chodzenie boso. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Z tym chodzeniem boso to może lekka przesada, ale rzeczywiście pamiętajmy, że ta wojna bardzo wyniszczyła w sensie materialnym zarówno Galicję, jak i kongresówkę. Było naprawdę biednie i głodno w 18 roku. Czy boso, to miałbym pewne wątpliwości. Do 11 listopada, do odzyskania niepodległości, pozostało 81 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 22 sierpnia 1918 roku. Niemiecka prasa dużo miejsca poświęca sprawom polskim. Artykuł w Berliner Lokalanzeiger cytujemy za Kurierem Warszawskim. Sprawą, do której Niemcy bezwarunkowo przywiązują wagę i przy której podczas rozstrzygania sprawy polskiej bezwarunkowo stać będą, jest zapewnienie najżywotniejszych interesów własnych. Jednakowoż o takim zapewnieniu niezupełnie może być mowa w razie tak zwanego rozwiązania austriacko-polskiego. Wszelako zanim w tych sprawach będzie osiągnięte wyjaśnienie ostateczne, mamy nadzieję usłyszenia od samych Polaków niedwuznacznego słowa. Korespondent Berliner Tagenblatt pisze z Wiednia. Stanowisko rządu austriacko-węgierskiego w kwestii polskiej da się, wedle moich informacji, w sposób następujący określić. Austriacko-węgierski rząd stoi na stanowisku, że sprawa polska musi być rozstrzygnięta w sposób, który by odpowiadał nie tylko interesom Niemiec i warszawskich Polaków, ale również interesom Austro-Węgier. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Trudno się dziwić, że Austriacy i Węgrzy, bo to był trochę różny interes obu tych grup rządzących podwójną monarchią, chcieli także zawarowania własnego interesu. W końcu Austro-Węgry na powstaniu państwa polskiego mogły tylko stracić. Traciły Galicję, chciały mieć coś w zamian, chciały mieć sporo w zamian. No, mogły mieć polskiego króla i to było chyba dobre rozwiązanie, niestety niezrealizowane. Tutaj oczywiście sytuacja jest taka, jak w czasie II wojny światowej między Stalinem a Churchillem pod koniec wojny. Austriacy mieli niewiele do powiedzenia, no byli tym słabym sojusznikiem, który był całkowicie na pasku Berlina. Korespondencje Kuriera Warszawskiego, Siedlce. Grono artystów pod kierunkiem pana Wacława Klimowicza rozpoczęło w tych dniach w Teatrze Modern przedstawienia składające się z operetek, fars oraz solowych występów. Udział biorą panie Wanda Zabłocka, Stanisława Arctówna, Eugenia Dąbrowska oraz panowie Wacław Klimowicz, Wacław Bereśniewicz, Zygmunt Szymański. Kalisz. W roku 1900 przed gmachem Sądu Okręgowego postawiono pomnik Aleksandra II. Wystawiony był za pieniądze przymusowo zebrane wśród włościan guberni kaliskiej. Monument ten obecnie usuwają. Rzecz charakterystyczna, rozbierają go obecnie ci sami majstrowie, panowie Ginter i Kulisiewicz, którzy go przed 18 laty ustawiali. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. To się tak mówi, że ci włościanie musieli płacić pieniądze na pomnik Aleksandra. To taka nasza trochę narodowa propaganda. Z tego co wiem, pomniki Aleksandra II, cara swobodziciela, stawały zupełnie samorzutnie po 1863 roku. Wielki taki pomnik w Częstochowie naprawdę został z dobrowolnych składek wystawiony. Może ten już nie, ale w każdym razie na wsi polskiej była pewna tradycja Aleksandra, który oswobodził chłopów, no bo on oswobodził chłopów, powiedzmy sobie szczerze, ostatecznie, a nie rząd narodowy. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 80 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do Niepodległej. 25 sierpnia 1918 roku. Prezydent Francji Raymond Poincaré wręczył Ferdynandowi Foszowi buławę marszałkowską. Marszałek podziękował po żołniersku. Panie prezydencie, będę starał się stanąć na wysokości zadania. Dziękuję z całego serca. Kurier Poznański komentuje zainteresowanie państw centralnych sprawą polską. Powiedzieliśmy jasno i otwarcie już kilkakrotnie, a teraz jeszcze raz powtarzamy, że w obecnej sytuacji światowej definitywnego rozwiązania sprawy polskiej już dzisiaj nie uważalibyśmy za korzystne. Żadna kwestia, którą gdziekolwiek na kuli ziemskiej wojna światowa stworzyła lub wskrzesiła, nie została jeszcze rozwiązana. Dlaczego sprawa polska miałaby wśród tych wszystkich kwestii stanowić wyjątek i być już teraz rozwiązana, i to tak właśnie, jak sobie prasa wiedeńska niejasno wyobraża? Przeciwnie. Właśnie ten nieopisany chaos, który panuje na punkcie sprawy polskiej w prasie niemieckiej obu państw centralnych, dowodzi najlepiej, że intencje zasadnicze nie są w mocarstwach centralnych jasno ustalone, jakie musiałyby być, gdyby zanosiło się istotnie na ostateczne rozwiązanie sprawy polskiej. Chaos dziennikarski jest przecie tylko słabym odbiciem chaosu panującego w wyższych regionach. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Komentarze zwracające uwagę, że chaos w opiniach prasy na temat rozwiązania sprawy polskiej jest konsekwencją chaosu panującego na scenie politycznej, były zgodne z prawdą. Prasa, nie tylko polska, znajdowała znakomite pole spekulacji. Na froncie zachodnim Niemcy zdawały się przegrywać wojnę, odzyskanie niepodległości stawało się bardzo prawdopodobne, ale jak wyglądać będzie powojenna Polska, nie wiedział wówczas nikt. Można więc było uruchomić wyobraźnię lub nadzieję i rysować najróżniejsze scenariusze. A było nad czym się zastanawiać. Czy Polska będzie miała dostęp do morza? A jeśli tak, to gdzie i jak szeroki? Jak wyglądać będzie granica z Niemcami na zachodzie? Co będzie ze Śląskiem, a co z Wielkopolską? Było to trochę dzielenie skóry na niedźwiedziu, ale sprawami tymi dziennikarze zajmowali się nie mniej chętnie niż ich czytelnicy. A politycy? Ci także nie wiedzieli, jak wyglądać będzie powojenna mapa Europy. Wiedzieli jednak, że pokój podyktują zwycięzcy i przybierze on wymiar zgodny z ich interesami. Na szczęście okazało się, że nie kolidowały one z ambicjami i nadziejami Polaków. Dziennik Ziemia Lubelska. Znana aktorka Teatru Rozmaitości, pani Władysława Ordon-Sosnowska, zawarła związek małżeński ze znanym przemysłowcem Janem Feistem. Ślub odbył się w Krakowie. Dziennik Czas. Komisja Sejmowa Rady Stanu wypowiedziała się przeciwko dopuszczeniu kobiet do udziału w wyborach. Trzeba przyznać, że przegrana kobiet była zupełnie honorowa. Niedoszłe wyborczynie miały przeciwko sobie tylko jeden głos nieprzychylnej większości. Dwóch członków, nie chcąc się narażać przesądom męskim, ani też zadzierać z babami, przezornie wstrzymało się od głosowania. Profesor Rafał Chabielski. Dyskusja nad przyznaniem kobietom praw wyborczych była istotnym społecznie następstwem wojny. Polska niepodległa była jednym z pierwszych państw europejskich, które dopuściły kobiety do udziału w wyborach. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 77 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 26 sierpnia 1918 roku. Wojska niemieckie ponoszą klęskę za klęską na froncie zachodnim. Z pracy Janusza Pajewskiego, pierwsza wojna światowa. 26 sierpnia poszedł atak angielski na linii Arras-Cambrai i zawiódł atakujących głęboko w pozycje niemieckie. W ciągu kilku tygodni, pisze melancholijnie generał von Kühl, utraciliśmy całą zdobycz ofensywy wiosennej. Janusz Książę Radziwiłł po powrocie z Berlina udał się do Wiednia, z dziennika Jana Dąbrowskiego. Cesarz, przyjmując Radziwiłła, był sztywny z początku, ale gdy ten mu rzecz wyjaśnił, rozkleił się, narzekał na Niemców i tak dalej. Dał do zrozumienia, że koronę polską przyjmie, gdy mu ją ofiarują, ale króla pruskiego nie może o nią prosić. Na konferencjach z Burianem wyjaśniono rzecz ostatecznie. Burian oświadczył się za połączeniem całej Galicji i Królestwa z powiększeniem na wschód i dostępem do Gdańska i przyrzekł, że będzie bronić całości Królestwa. Niemcy bowiem oświadczyli Radziwiłłowi, że w razie austropolskiego rozwiązania anektują linię Narwi, dodając, że nie potrzeba się obawiać gruźb niemieckich, bo idzie im źle i jak tak dalej pójdzie, dalej przestaną grozić. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Dywagacje na temat rozwiązania sprawy polskiej w oparciu o Wiedeń prowadzono od początku wojny i jak widać nic nie było w stanie położyć im kresu. Późnym latem 1918 roku powrócono do nich nie dlatego, że tak jak przed laty uznawano je za szczególnie atrakcyjne. Powrócono dlatego, że brano pod uwagę przegraną Niemiec, co mogło, głównym rozgrywającym uczynić Austrię. Scenariusz taki, jak wiemy, nie został zrealizowany, co warte podkreślenia, nie był brany pod uwagę przez Polaków, tym niemniej pozostawał przedmiotem analiz. Gdyby Królestwo Polskie włączone zostało do Cesarsko-Królewskich Austro-Węgier, Polacy staliby się najliczniejszym narodem zamieszkującym państwo Habsburgów. Oznaczałoby to konieczność przyznania im szczególnych przywilejów, które trudno byłoby zaakceptować Austriakom i Węgrom. Rozwiązanie takie mogło więc w praktyce przynieść Wiedniowi więcej szkody niż pożytku, nie wzmacniać monarchii, a ją osłabiać. Nie zadawalałoby także Polaków, mimo wszystko pozbawionych własnego państwa. Koncepcje rozwiązania sprawy polskiej w oparciu o Austrię były dowodem myślenia bardziej czasem przeszłym niż przyszłym. Tego, że w polityce tak myśleć nie wolno, dowiodły nieodległe w czasie wydarzenia. W dzienniku Ziemia Lubelska kolejny artykuł w obronie polskiej ziemi. Polska na wschodzie opiera się na ziemi. Z niej czerpie swą siłę. Ziemia daje tam podstawę i siłę naszemu ziemiaństwu, drobnej szlachcie i włościaństwu. Przemysł polski na Kresach, zatrudniający robotnika polskiego, jest ściśle związany z posiadaniem ziemi. Kiedy się nam ziemia spod nóg usunie, zachwiany zostanie cały nasz stan posiadania. Ogłoszenie drobne w dzienniku wileńskim. Kupuję brylanty, perły, biżuterię, rozmaite meble, obrazy, dywany perskie, miniatury, porcelany, brązy, fortepiany i pianina, za które płacę 10% więcej niż inni. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 76 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Oj da, oj da, da, da, kompania, nie masz to jak pierwsza, nie, o nie. Oj da, oj da, da, da, kompania, kochana, nie masz to jak pierwsza, nie, o nie. Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, ale przejdziemy migiem, byle tylko w nogę. Oj da, oj da, da, da, kompanio, kochana, masz to jak pierwsza, nie, nie. Oj da, oj da, da, da, kompanio, kochana, nie masz to jak pierwsza, nie, nie. Kiedy pobijemy po drodze Moskali ładne warszawianki, będziem celowali. Oj da, oj da, da, da, kompanio, kochana, nie masz to jak pierwsza. Zakończy powstanie, to pierwsza kadrowa gwardią zostanie. Oj da, oj da, da, da, kompania kochana, nie ma to jak pierwsza, nie. Oj da, da, da, kompania kochana, nie ma to jak pierwsza, nie, nie. Droga do niepodległej. 27 sierpnia 1918 roku. Oszałamiająco radosną niespodzianką był dla mnie już pamiętny moment, gdy mój dozorca zapowiedział mi, że wkrótce będę przeprowadzony do Cytadeli cum general Piłsudski. Pułkownik Kazimierz Sosnkowski, aresztowany wraz z Józefem Piłsudskim 22 lipca 1917 roku, stał się towarzyszem więziennym komendanta. Spędzą razem w magdeburskim więzieniu ponad 2 miesiące. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Osadzenie Kazimierza Sosnkowskiego w celi Józefa Piłsudskiego znacznie zmieniło warunki odbywania przez nich kary. Piłsudskiemu ciążyła samotność, w Magdeburgu przebywał już ponad rok, stąd tym bardziej życzliwe przyjęcie dobrego kompana. W czasach legionowych Sosnkowski należał do najbliższych współpracowników komendanta, czego nie zmieniły wypadki późniejsze. Temat rozmów wyznaczała, co oczywiste, sytuacja na froncie, którą codziennie referował Sosnkowski. Dowódca twierdzy zgodził się na spacery, które mimo że oczywiście pod strażą, dla obu były oddechem od monotonii więziennego życia. Szczególną rozrywką była niemal codzienna partia szachów. Tu często lepszy okazywał się Sosnkowski, co Piłsudski odnotowywał bez żalu. Stanowić to będzie zresztą jeden z częstych tematów wspomnień w latach późniejszych. Zmiana trybu życia nie spowodowała zarzucenia przez Piłsudskiego obowiązków, które wziął na siebie już w początkach pobytu w Magdeburgu. Korespondował, pilnie śledząc pierwsze miesiące życia swojej dopiero co narodzonej córki. Pisał wspomnienia z pierwszego okresu wojny. Przede wszystkim jednak obmyślał możliwe scenariusze rozwoju wypadków. Bardziej przeczuwał niż przewidywał, co stanie się w przyszłości, usiłując przygotować się na każdą ewentualność. 3 lata istnieje Generalne Gubernatorstwo. Z tej okazji odbyło się na Zamku Warszawskim spotkanie niemieckich okupacyjnych notabli, do których przemówił generał Hans von Bezeler. Spełniliśmy tutaj dobre dzieło dla naszej drogiej ojczyzny. Utrzymaliśmy wielki kraj w pokoju i porządku w czasach, kiedy wszędzie, gdzie się spojrzy, szaleją fale wzburzenia wojny domowej, niejasnych i jeszcze zupełnie nieokreślonych ruchów politycznych. W Piotrkowie Trybunalskim obradował zjazd nauczycielstwa Królestwa Galicji, Śląska i Księstwa Cieszyńskiego. Delegaci przez aklamację uchwalili ważny wniosek dotyczący przyszłości szkolnictwa. Zjazd stwierdza, że oddanie szkolnictwa polskiego, jak to przewiduje złożony Radzie Stanu przez rząd polski projekt ustroju administracyjnego Królestwa Polskiego, pod zarząd organów administracji politycznych, grozi uzależnieniem wychowania przyszłych pokoleń narodu od bieżących tendencji politycznych, wprowadzeniem walki politycznej do szkolnictwa i w szeregi nauczycielstwa. Zjazd stwierdza, że zrealizowanie tego projektu byłoby klęską dla spraw wychowania w Polsce, i wyraża ufność, że Rada Stanu projektu nie zaakceptuje. Kurier Lwowski. Wczoraj odbyło się w lokalu przy ulicy Skarbkowskiej zebranie 200 szewców lwowskich pod przewodnictwem pana Wacha. Po kilkugodzinnej dyskusji zgromadzenie zażądało usunięcia pośredników z biura surowców. Wtedy nastąpić powinno złagodzenie stosunków między szewcami a ludnością, która narzeka na drożyznę obuwia. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 75 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 28 sierpnia 1918 roku. Roman Dmowski dotarł do Stanów Zjednoczonych i, jak pisze Andrzej Micewski, już 28 sierpnia wziął udział w posiedzeniu Sejmu Narodowego Polskiego w Detroit. Wygłosił tam obszerne przemówienie do przedstawicieli Polonii Amerykańskiej z pracy Romana Dmowskiego Polityka Polska i odbudowanie państwa. Miałem przed oczyma wielką, zorganizowaną siłę i widziałem, że to jest armia, z którą można coś wygrać. Ludzie, którzy tę armią dowodzili, z prezesem Wydziału Narodowego Janem Smulskim, człowiekiem wielkiej zasługi na czele, byli całkowicie oddani sprawie, gotowi do wielkich wysiłków, by do zwycięstwa pomóc. Zjazd powziął rezolucje polityczne w duchu naszego programu. Na wniosek zaś Paderewskiego uchwalił zebranie kilku milionów dolarów na akcję polityczną polską. Do tej pracy zabrano się natychmiast. Sejm Detroit ze swoimi uchwałami był pierwszym doniosłym krokiem naprzód. Profesor